بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد فرعون دي إرادة دي خبر وكرا مخيط أسوه چغا موسى عليه السلام قتل كي دا فرعون دا كوراني غالبا دا ترزويو اغا مسلمانو تروسا پور ایمان پټاو اگر اپاسه دو پدلبار کې ودرید او یو بهترین بیان وک او پدې منز کې به فرعون را پاسه دو د بیان به کټ کو اخیری بیان د بس دا دی چې بس دې زبانی ختمی او ډیر خوله بیان کوي وته سوی وقال الذي او هغه کسو آمنا چاغ ایمان روڑی و اوی حقی کس چاغ ایمان روڑی و سوت وی یا قوم اتبعونی ای زما قوم تاسو زما تابیداری و که ادک ما تا غوکی ده زما خبر و منه حضرت موسی بان ایمان روڑی دا غیت تباو که یا قوم اتبعونی ای زما قوم تاسو تابیداری و که زما امید گولا اتبعونی دا امر دیخا زما تابیداری اوکی امر چی چاہتا اوکی نو آغا جواب دا امر غواری خا تسلیم تا چوی چاہتا چلک زمان زیت راشا دا امر دی نو دا جواب امر سچل بی نو دل تم دا سی دی اتبعونی تاسو زما تابیداری اوکی حضرت چه منستا تابیداریو کنو سوی دا جواب امر اهدکم چه زهدایتو کم تاسو تا اهدکم چه زهدایتو کم تاسو تا سبیل الرشاد دلار دا پوی دلار دا پوی چه دا پوی لار دا توخیم دا فرعون و دا چه دی دا طول دا گمراه لاری دی یا قومی ای زما قوما نن په دنیا م مغرور کیږي سړی د پسې ټوپک مار د پسې روان دی په دې م مغرور کیږي موټر د سره دی په دې م مغرور کیږي یا قوم ای زما قوم انما هذه الحیات الدنیا بشک دا جون د دنیا شدی متاع دا معمولی فایده ده معمولی شي ته متاع وی متاع دا یو معمولی غوندې فایده ده د یو دوه درې ورځو ده وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَوْ يَقِنًا آخِرَتْ چِدِ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ آغا کور دو سیدو دی آخِرَتْ کور دو سیدو دی نو دا آغا زید درست کولو فکر کول پکار دی من عمل سیئتن چاچ عملو کو چاچ اکرل یو گونا او اللہ و تماف نکڑا فلا یجزا نو آغا تا با بدل ور نکلیشی الا مثلها مگر پشان داغی که یو گونه کری و دا یو گونه سزا با تا ور کلیش و من عمل صالحا او چاچ او که و من عمل چاچ عمل او که صالحا نیک من ذکرین که غا ناری نوی او انسا یا خزی دا نر و دا خزی پا کس خصوصیت نشتا که غا ناری نوی او که غا زنانی او نیک عملی وکړه خو د نیک عمل لپاره دا یو شرط دی چې ایمانی کافر که نیک اعمال کوي دا خیر ښېګړې کوي دنیا کې به الله بدله ورکوي خو آخرت کې نه ورکوي وهو مؤمن په دې شرط چې هغه مؤمن یو فاولئک نو دقه خلک یدخلون الجنة هغوی به داخل شي جنت ته یدخلون الجنة هغوی به داخل شي جنت ته او یرزقون اغوی تا برزق ورکولیشی فیها پدی جنت که بغیر حساب بی سابا دا بورتا نوی چه یو پیاله دی اسکلا دویمی دی حق نکیگی یو کاسا دی اخوارلا دا دویمی دی نکیگی یا دا نچه تا ٹیکت کمزوری اغشتی دی نستا پلانی سیٹ دی خدا بل دی ندی ندلتا بدانی چه ستا دون عمل نشتا دی چه دا زیدل درکو نه حساب بنی بغیر حساب بی حساب نو آخر که لک شکایت تی کئی دا مومن پاسی او دا دی قوم نه شکایت کئی و یا قوم ای زما قوم دا سحالت تی مالی سدی مالا چه دس ناشنا کاروینما مالی سدی مالا ادعوکم چه زرا بلم تاسو الان نجات اخلاسی تا زده تا داسی اعمال بیانم چه پاغا اعمالو سرا دا دوزخ نجاتو مومی ادعوکم زرا بلم تاسو الان نجات نجات تا وتدعونني وتعص ما را بلي الى النار ورتا مراد دور نسدي دور كارونا كفر او شرك تاسو ماته دعوت د كفر را کوي د شرك را کوي چاغه سبب دور دي زله دعوت د ایمان در کوم چاغه سبب د نجات دي وتدعونني او تاسو مال دعوت را کوي او را بلي مي الى النار ورتا تدعونني تاسرا بلما لأكفر بالله چز كفركم دا الله سرا وأشرك به أو ز شريككم دا دي الله سرا ما هغا معبودان ليس لي به چنشت دي زما دا پارا پا شريك ولو دا غي علم سدليل سدليلم نشتا وأنا أدعوكم أو زت نتاسو ما لات ومنات ويوبل دیل را لغا کوي چې ناراضه د دوی تم سرګ ده و انا ادعوکم او زرا بلم تاسو ال العزیز الغفار هغه الله ته چې هغه غالب دی په خپلو کارونو کې او زیات بخشش کوونکی دی بی اندازې بخونکی دی لا جرم یقینا دا لا جرم نه دی دا داسې ځای کې راځي چې تاسو د مخکې خبرې رد کوي او در اطلون که خبر اثبات کوی لا جرما یقیناً انما تدعوننی یقیناً حق معبودان تدعوننی چه تاسو ما را غواره الیه یغیتا دیکم و معبودانو تا چه مال دعوت را کوی نو لیس لهو نشت دید دوی دا پار دعوتون دعوت فی الدنیا پا دنیا که ولا فی الاخره و نه په آخرت کې نه په دنیا کې حقدار د دعوت دی چې عبادت وکړي او نه په آخرت کې و ان مردنا او یقینا واپس کیدل زمونږ چې دی الی الله هغه الله ته دی و ان المسرفین او یقینا زیاتې کوونکي چې هغه مشرکان دي هم اصحاب النار هغه خاوندان د اور دی او دوی دا غوبل جوړې کړې وای غلط شو او دا خبرې کوي او دا کوي نو دې ورته آخري بیان کوي فستذکرون زر دې چې تاسو بر آیات کې ما اقول لکم هغه خبره چې زه تاسو ته ویم نن خو دته د ایمان دعوت در کوم او د مال صالحه دعوت در کوم نه منې خو چې په ورځ قیامت شي که نه نو بیا به را یاد کوي چې دغسې سړي مونږ ته د ایمان دعوت راکو فستذکرون زرد چې تاسو به یاد کې ما هغه خبره اقول لکم چې زه ویم تاسو ته ښکاره خبره ده چې د داسې ظالم په دلبار کې یو سړی پاس یو داسې خبرې وکړي بختوله څه دې فکر دی د ده به انجام سي ښه پوهېده چې اوس د دې دلبار نه وزم دا خلک مې گرفتاری او ما قتلی نو دی سوی و افوید و امری او زسبارم خپل کارو الالله اللہ تا د خپل حفاظت او هر صدا اللہ تا سپارم ان الله یقینن اللہ بصیرون اگر دیر خلیدون که دی بل عباد د خپل بندگانو چه سوگ دا اللہ دا دین خبره کی سوگ دا اللہ دا دین دا خبر مقابله کی خیر دی لاړ ووت چې ووته فرعون ورپسې سړي کړل وایي په زرګونو کسان یې ورپسې کړه او دی ته لاړ غره ته چې غره ته ته لاړو هلکه چې څوک د چا حفاظت الله کوي که نه هغه ته څوک څه ویلی نه شي دا کسان چې وایي لاړه ورپسې دی ته مخکې و هغه ورپسې و نو څه ډېر لرې لاړل وایي الله تعالی د غره ځناور را دغه کړ دوی پسې کړه نو څه د غره ځناور ولګېدل دی مړ کړل څه کسان داسې وو چې تنده پې رالله په هغه تندې نه مړه شو او څه کسان داسې وو چې روغ واپس رالل چې واپس رالل فرعون ته وی چې دا قسم ننی و اسه د سه شو اسه د سه شو ایس خدایم په خیر کې دا خو تاسو سازش کړی دی څنګه هم سړی وننی و کسان هم مړه کړل دا ستاسو سازش دی فرعون را پاڅېدل هغه یې هم قتل کړه ما هغه یې دغه کړه نو وایي فوقاه الله وساته هغه له الله فوقاه الله وساته هغه له الله سیئات ما مکرو دا هغه بد هغه کارونو نه مکرو چې هغوی سازش کړی و دې فرعونیانو چې د ده خلاف کوم سازش کړی و دا هغې فوقاه الله نو وساته ده له الله سیئات ما دا هغه بدو هغې نه مکرو چې هغوی سازش کړی و وحاق بآل فرعون او ګیره وکړه په قوم د فرعون سوء العذاب بد عذاب دلته دا عذاب قبر دی هغه کم دی النارو ور د جهنم چې دی یعرضون دی به ورپېش کولی شي علیها په هغې غدوا په سبی کې و عشیه او په بیګی کې مسله دا ده تاسو ته به راشي دا بدعمله خلک چې مړه شي کافران سهار هم الله ورته اور پیش کوي چې دا د ځای دی او بیګی هم ورته پیش کیږي چې دا د ځای دی نو دوی ته هم دقسې سبی او بیګی و یوم تقوم الساعه او په هغه ورځ چې قایم شي قیامت چې کله قیامت راشي نو بیا به هم د دوی دپاره نو څه به وي الله به ووایي ادخلو ای ملیکو دننه کوئ تاسو آل فرعون قوم د فرعون اشد العذاب سخ عذاب ته نو چې کله دا جهنم ته ننوځي نو بیا د دوی جنگ جګړو ته ګوره و اذا را یاد کې هغه وخت یتحاجونه چې دوی به د یو بل سره جګړې کوي فی النار په اور کې دا مشران او دا کشران دا به سره په اور کې جګړې کوي څنګه فیقول الضعفاء او به وایي کمزوري دا کشران نه دي چې دا بل پسې زندآباد ویلي فیقول الضعفاء او به وایي هغه کمزوري چا ته به ووایي للذین استکبروا هغې خلکو ته چې هغوی به تکبر کو مشران دا کشران کفر والا به راپاسي او د مشرانو ته به ووایي چې انا کنا لکم یقینا و موږ ستاسو دپاره تبعا تابعدار تبع وی دا جمع ده مفرد د دې تابع راځي لکه خادم چې د دې مفرد راځي خادم نو په دنیا کې هم تاسو پسې ډېر منډې والی دي او ډېر زندآباد هم د پسې ویلې دي نن به زموږ نه د جهنم د اور نه څه معمولي حصه دفع کې فهل انتم مغنون آیا یې تاسو لرې کوونکي عن زموږ نه نصیبا یو معمولي غوندې حصه من النار د اور د دوزخ نه دا مشران به ورته په ژړا شي ورته به وایي موږ د خپل ځان نه نشو لرې کولی نو ستاسو نه به څه لرې کړو قال الذین استکبروا او به وایي ورته هغه خلک چې هغوی به په دنیا کې تکبر کولو څه به ورته وایي انا کل یقینا موږ هر یو چې یو فیها په دې کې یو که تاسو په جهنم کې یې نو تاسو خو یوازې نه یې موږ هم درسره یو ان الله قد حکم بین العباد یقینا الله فیصله کړې ده په منځ د بندګانو کې هغه د مسلمانان یې کوم ځای ته بوتلي دي جنت ته او موږ یې دلته راوستي یو خیر دا به درته مشکات کې تاسو هم ویلي دي را به هم شي درته دا د جهنم والا کله یو ځای سوال کله بل ځای سوال د سوال دروازې به په دوی باندې بند دي یو ځای کې به هم د دوی درخواست نه قبلېږي آخر کې به ووایي چې هلکه دې ملیکو ته به لږ ووایو دا د جهنم څوکیداري نه دي چې زموږ سفارش دغه ته وکړي ځکه چې بې شماره ملیکې دا به د دې مسلمانانو دپاره سفارش وکړي په میدان حشر کې نو دوی به وایي کیدی شي موږ له به هم وکړي وقال الذین فی النار او به وایي هغه خلک چې هغه وي په اور د دوزخ کې چا ته به ووایي لخزنت جهنم هغه سوکی دارانو د جهنم ته استاذ به معنه کوله داروغه هغه داروغه او د جهنم ته څه به ورته ووایي و یار لگزه من سفارش خراب تاو که ادعو ربکم ای ملیکو تاسو او غواره دخپل ربنا دو او غواره دخپل ربنا دسشی یو خفیفا چه دا غالا سپکی عنا زمننا یوم من العذاب یو رز دا عذابنا الله دی چور نختمی لگ یو رز دی من تا دا عذاب لگ معمولی کی کم کی آقوی با و تا دا سی پیغور ور کی قالو دا ملیکی با و تاوی چنن کل یو زی سوال کوی او کل بل زی سوال کوی نو پا دنیا که در تا دا غنور آغلی پیغمبران دا مولیان در تنور آغلی یا چر تا سوک تبلیغ والا دا تنور آغلی چه دا دین دا تا بیان کردی وی قالو نو دا ملیکی با و تاوی اولم تکو تأتیکم آیا راتلل بنکول تاسو تا آیا راتلل بنکول تاسو تا رسولکم پیغمبران استاسو بالبینات پا دلیل واضح و سرا دا اللہ دا دین واضح دلیل بیدت نبیانول قالو ندیب ورطوی بلا ولنا راغلی وراتا قالو ندیب ورطوی چه منگ دل دعا نشو غخته دس ظالم سری دا پار دعا غختل و سفارش کل دا ظلم ده پخپل لارشه فدعو تاسو پخپل دا اللہ ندعا و غاره خدا یوٹه که واره چه وما دعا الکافرین ندا دعا دا کافرو دا قیامت پرز الا فی دولال مگر عبس چه سون دعاگانی اغواری یو طرف تبم دان کبلیگی وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجل آخرتنا خیر من الاولا دعاو که ای اللہ تزم خدای خپل فضل په موږ باندې وکړي، رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کی، د خپل عظیم کتاب رب پوی زمون نصیب وګرځي، رب د خپل عظیم کتاب پوی زمون صحیح نصیب وګرځي، د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث باندې صحیح مونږ پوی کی، رب د قرآن او د حدیث او اتباع زمون نصیب وګرځي، رب د جون نصب العین زمون قرآن او حدیث وګرځي، رب د دې خیر د دې برکت په دنیا کې هم راته راکې، په قبر کې هم راکې، په ورځ د قیامت هم راکې، رب دې ملعون ملګرو سره هم ډېر خوږ کې، رب دوی له د دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې په آخرت کې سره زموږ نه اجر ورکې، سبب رب دا زموږ راتلل چې هغه ډېر معمولي راتلل دي، رب دا ته سعادت زموږ د دنیا او د آخرت وګرځې. ملګرو کې بیماران دي، هغوی ته هم دعاګانې وکړې چې زموږ ملګري بیماران دي، الله دې ورته صحت ورکړي. کورونو کې بیماران یې، هغوی ته دې الله صحت ورکړي. تمام اهل اسلام سونه بیماران دي، هغوی ته دې الله صحت ورکړي. دا د بازار خلک دي، دوی ته دعا وکړه، دې قوم ته هم دعا وکړه چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. دا کمې نن چې سختۍ او مشکلات راغلي دي، الله دې په خپل کرم سره دا سختۍ او مشکلات لرې کړي. وصلی الله.